فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت هناك سندق استيال إدل كيمبا ملك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدوحة وريسي دا إذا عدى الفرقان وحلي دان وكلاد دا إستان مركا لغي مادو هبين لماذا سبت دا إيسو وقل إيسو عاو أو إسنين أهو حدكو مغلي دونتان فافاهين إراد أهو لغيه ليو دقال علوس أو حالي لغو قادي صدق عيدا مدى شيشايها اي كوليهين دولايت كدق مدى براوه اي قبل كشبه الله هوسي عسكر كترسان دولة فدرال كو اسكو ديباي ولاية اسلامي اه اي قلقدود كواس اولغو صوبان اي مغالا دا عيلبور اي قبل كقلقدود ميت كم ادا علم دا دينة اسلام كا او كهدلي حلقان او كاله او فتهادو اي روب اي جيران وحلق قدبون داد كمسلمين تا مدد لوحة او سعد خدا بدي سوحا كم ادا wadada sodonka ee muqdisho oo u xirantay roobab ka daay magaalada muqdisho iyo dadka reer muqdisho oo eedeeyay maamulka gobolka banaadir kuwaas oo lacag badan oo canshuur ah ka qaata reer muqdisho waxbana aan u qaban dowladda uganda oo shaqada ka eerisay saraakiil ka tirsan ciidamada uganda ee ku sugan soomaaliya kadib markii lagu soo eedeeyay in cagahooda ay kaga baxsadeen dagaalkii ka dhacay magaalada buulo mareer iyagoo dayacay ciidamadooda جبوتي او مركي اوغو هوري ساي شاعي ساي ان اي هاودة او ديرتاي دايح قعميد محو قبان دونا دايحاسي برنامج کا اياد كودا غيسا دون تاان خدا بدا برنامج کا سيدو کالي عاو وحا كميدا هولا لوغو هرتاقا يو ان دادات كيني كرا وحي يلوه او لغا فوري اي ديگان کا كنيو برو اي شبه اللهو سي عدد ايان ايدين کا غهينا خدا بدا اس ايو حبين تا عافيمات کا اياد غيسا دون تاان ومركلي يلوحا إسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وسقالي لبعتنك بشار ربيع ثاني سندكون أفر بقل أفرتن يشان تهجرقا وافق سنة لبية طبانكا بشكو يطبانات سنة دلبادكون يسدحي لباتنكا اي ميلادكا انكو باللونو برنامجكا ففاهن ديرادها ايا لغيه ليا دقال عروس او عيدنك مجاهدين تا الشباب ايكو قادين صليق عيدا مدا ششيها ايكو ليهين ديگانكا بور علو او هستاقا دقمدا براو اي قبل كشبه اللهوسي انت اللي حقيقيه دقال كاسي وحاكول انت اللي با اسكري وكتر سن عيدا مدى شيشايه اسكري كاله او كتر سن شيشايه نواء وكنا وعمي عيدا مدى مجاهدين تا ايا سيدو كالي حالي دقال كو قاضي حرادة عيدا مدى شيشايه اي كوليهين دق مدى قريولي اي قبل كشبه الله سي مينان هلين فافاهين كو ادن خسارها دقال كاسي فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. إذا عد إسلامي قهي الفرقان يدل سعطان وحان قيباه رتلاب سنينا برنامج كالوحة مركانة وحلقة كوية صدنات إي حبنتا عافيمات كأوهبين ولبه أدخل غي ستان برنامج كالوحة حبنتان أي هبين ولبه السؤال أو مهم أهل قويدية دكتور قرح عبد القادر وأهل أقتر صومالية. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور سؤاشان وحيكو سابسانتهاي dilanka saad la socotid in badan oo ka mid ah haweenka ilmaha way ka soo dilmaan dadku waxyaabo kala duwan ay u sababeeyaan hadaba waxaad bulshada u faafaahisa wuxuu yahay dilan waxa keena calaamadihiisa iyo sidoo kale xalkiisa bismillaah wa mahsantahay miscarriage ama dilan ummada waxa ku badan ay gabdhaha inay dilmaan marka cudurkaasna waxa loo yaqaan miscarriage noocyo u kala baxa marka mid wuxuu u kala baxaa spontaneous oo ah iskiis asagoo u imaado gabadhan waxba isticmaalin iska imaado iyo mid la yaqaan induce oo ah qofka in macnaha laba sifaba ha noqoto sifo sharciga khilaafsan in cunug lagu soo rido ama ilmaha lagu soo rido ha noqoto ama sifo sharciga waafaqsan oo ah in gabadhan dhakhtar u qoray waxa in saan la sameeyo oo diinta ogashahay hama noqoto tusaale ahaan haddii aan sheego midda sharciga hadda ogolyaha waxaa ka mid ah gabar macnaha cunugiiba isagoo bilo yar jooga ku dhex dhintay in laga soo saaro cunugaasna dhintay la ogyahay inuu ahayn cunug sii soconaya calaamadaha isku arkays waxaa ka mid ah crambin bain macnaha in la maroojiyo mindhicirka qasaska oo kale in aada loo maroojiyo back bain dhabar xanuun discharge inuu ka imaado oo farajiga dhiig inuu ka imaado ama uu ka imaado waxyaalo gog oo hilibkii cunuga ah ama biyo inuu ka imaado dilan macnaha waxaa loo yaqaanaa 19 isbuuc cunug ka yar oo soo dhacay ee loo yaqaana dilan marka waxyaalaha keeno infectious waxyaalaha cudurradan faafo sida camal waxaa loo yaqaanaa torch oo laga soo gaabiyo toxoplasmosis rubella cytomegalovirus iyo herpes simplex virus iyo sida infectionkan hadda ka horna aan ka hadalnay sida UTI-ga urinary tract infection ama infection ku dhaca kaadi haysta ama kaadi mareenka iyo barasidna waa noqon karaa sida protozoa sida malaria oo kaleeto u keeni karaa waxyaalaha kaloo keena waxaa ka mid ah chromosomal problems chromosomes macnaha hidaha cunuga ama waxa loo yaqaano DNA-ga baasha ku dhex jirto chromosomka hadduu qalad ka jiro badanaa waxaa dhaca midan 18-ka iyo 13-ka chromosomka haddii dhibaato ka dhaca cunuga minka iska tufaaya waxaa kaloo keeni karo inay hooyo dilmaan sida drugs daawooyinka daawooyinka loo yaqaano teratogenic cunuga inta xibnaha u samaysmin waxaa jira daawooyin haddii cunuga xibnihiisa oo dhan ka hortaga inay samaysmaan ama khalad ku keenaya kuwaasna macnaha bulshada waa ka wacyigelinaynaayo daawooyinka dhakhtarka usoo qoran aaday u isticmaalaan marka waxaa muhiima inuu dhakhtar u qoro daawooyinkan ay isticmaalaan hooyo uurka leh waxyaalaha kale keena waxaa kamid a obesity ama cayil zaa'ida waxyaalaha kale keena waxaa kamid ah hooyada inaysan aqoon u lahaynba inuu uurka ay leedahay kadibna ay qaado culaysa zaa'id ah iyadoona ka warqabin ama dhar xog ay u dhaqdo ama wax culus ay qaado marka dilanka wuxuu kasii kala baxaa threatened abortion mid la yiraahdo oo ah yacni digninuu ku siinaa waa mid la gaari karo yacni dhiig yar in la arko iyo xanuun is wato hooyadaasna macnaha waa mid la badbaadin karo waay waxaa la rabaa marka in hooyada nasato restina loo qoraa mid kaleeto waxaa loo yaqaanaa waa complete abortion macnaha hooyada wixii ku jiro dhan baa soo wada dhaafay midna waa incomplete qayb ka mid ah soo baxda qaybna waa u dhimanta waxay u baahan tahay marka in laga soo xaaqo laga soo dhammaystiro marka waxaan ummadda ku wacyigelinaynaa haddii calaamadahan oo kale arkaan inay si deg dega isbitaalka u aadaan waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي ويا قبه البرنامج كان وحيا طلب سنينا howlo looga hortagayo in daadad keeni kara waxyeelo ayaa laga fuliyay deegaanka Kunyabarow ee wilaayadda Shabeellaha Hoose guddi ay wilaayaddu magacowday ayaa hawshan wadatan iyo markii ay roobku bilowdeen balse waxa ay howlahooda sii xoogaysteen markii ay waraha buuxsameen iyagoo sameeyay farsamooyin looga gaashaamanayo in biyuhu magaalada ku soo laabtaan waryaheena mahad oo booqday guddiga ayaa wareysi la yeeshay xubin ka mid ah guddiga iyo howlwadeenada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو إذاعة إسلامي قاهي الفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانوها والفضل وتحي ديغان كاكو يبرو قبل كشب الله وسي مالمهن وحاك السعودي هولو لقول التعالي بيها فرستي مقالدا إياكو ورحب بوحيي هدياتيين قد يكوو لناي أرهمها السي محايد كاقب صومي هاتن سهلكي وحيدين مريان ولال هديان مارتي هرماس كاقو ورنمو kadib markii aan dareenay khataraha roobabka ay leeyihiin walaalada meesha degmada Kunyabarow waxay u diyaar garowday sidii ay maaragtay arrimahaas ay maaragtay laga digahayo ay ugu maaragtay uga samata bixin lahayd maaragtay deegaanka marka kowaad marka waxa la sameeyay wariyaha magaalada ku yaalay oo saddex ah in maaragtay biyihi kanaal loo sameeyo oo lagu ururiyo saddexas warood markii biyihi lagu ururiyay kadib way buuxsameen kadibna markii ay maaragtay wariyaha ay buuxsameen walaayada waxa isku dayday inay xal kale maaragtay ay sameeyso midalan warta ku taala meesha la yiraahdo nation oo buuxsantay farba loo soo jeexay waxa lagu soo daray wartii weyneyd oo ku taalay maaliyadda kadibna waxa la saaray matoro waaweyn kadibna magaalada banaankeeda ayaa loo bamgareeyay waxa kale oo jira wartii kale oo ku taalay degmada galeema galbeedkeeda ayadana way buuxsantay biyo soo celisay isla markaasna waxa la isku dayay in loo helo xal ayadana waxa la helay kanaal kale ayaa la bixiyay oo maaragtay runtii maaragtay dadaal badan lagu bixiyay kanaaladii kale ayaa iyagana maaragtay magaaladii biyihii ka bixiyay waxa la isku geeyay waabley labadii biyoodba marka banaanka magaalada la isku daray kadibna waxa uu waabley ayaa maaragtay loo wada bixiyay watahay biyaha bixintooda marka maxay yihiin hababka kala duwan ee aad u adeegsanaysaan ama aad uga bixinaysaan magaalada biyaha qaar waxaan ku bixinaynaa matooro waaweyn baan ku bixinaynaa oo warta markay buuxsanto aan kaga bixinaynaa qaarna waxaan ku bixinaynaa kanaalo suuragal ah inay biyaha bixiyaan oo magaalada ay biyaha ka bixiyaan labadaas qaab ayaan kala adeegsanaynaa maalmahan waxaa dhegahayga ku soo dhacayay codka matooro waaweyn oo ka shidan warta sida gaarka ee aad u xustay haatan ku taala aagga madrasada Caynul Islaam ama maaliyadda maxaa qarash ku baxa la dhihi karaa intii ay shidneed runtii qarash badan baa ku baxay matooro waaweyn baa la isugu keenay shidaal badan ayaa ku baxahaya shaqaale ayaa jooga oo kanaalo u sameynaya oo biyaha meesha ku leexdaanba maaragtay sad ka saarahaya marka waxaan dhihi karaa qarash maaragtay far badan baa ku baxay baan dhihi karaa waa tahay dhanka kale waxaad u baahan tihiin haddii aad tihiin guddiga arrimahan ka hulanaa inay bulshadu idinka caawiso arrimahan aad ku jirtaan islamarkaana biyaha magaalada inay saameyn ku yeeshaan laga yaabo aad uga samata bixinaysaan oo aad banaankii uga saaraysaan bulshada xaggeeda caawin ma ka hesheen si fiican aad iyo aad bulshada waxa way wixii tabartooda iyo wixii looga baahdaba macnaha way u diyaarsan yihiin waa dad walaayadooda maana taabacsan marka wax u diyaarsan yihiin wax kastoo loogu yimaado ba diyaar bay leeyihiin haatan maxaa idin qorshaysan maalmaha soo socda xilligan la taagan yahayse halkee wax idin marayaan hadda waxa noo marayaan kanaalo inaan sameyno waaweyn oo xaafadihii biyihii fariistay aan ka bixino iyo kuwii waraha inta isugu geyno banaanka inaan isugu geyno sidaas ayaan insha allah ku rajaynaa haddii ilaahay idmo baaqa aad u diraysaan bulshada muxuu yahay ugu dambeyntii bulshada waxaan leenahay xilligan oo kale waa xilli adag marka in qof maanta walaalo keliya ama guddi keliya wax lagu hadleeyo lama rabo waxaa loo baahan yahay qof walba maxilligaas oo kale inuu waxa weeye uu badalkiisa qabsado garweyntiisa qabsado waxa weeye dadnimadiisa uu la soo baxo dadaalkiisa uu muujiyo marka qof kasta oo waxa weeye ka mid ah dadweynaha waxaan amraynaa ama maaragtay u sheegayna aan ku baraarujin lahayn inuusan macnaha dhihin walaalada keliya ee qof walba uu maaragtay hawshiisa qabsado galabta waxaan taagannahay xaafad ka mid a xaafadaha magaalada gaar ahaan dhanka koonfur ay dhacdaa magaaladu sidaan la socono waxay ka kooban tahay afar xaafadood arrinta aad halkan ka haysaan ama hawsha aad halkan ka qabanaysaan suuragal ma tahay maalmaha soo socda inaad ka qabataan xaafadaha kala duwan ee magaalada ee idiin haray haa aad iyo aad xaafadda bukhaari ayaan hadda ku jirnaa oo biyihii warta ka soo celisay maaragtay ay waqtar ku hayaan marka ayadii baan hadda kanaalo u bixinaynaa waxaana ka saaraynaa magaalada insha allah marka markaan ka gudubno middaas kadibna waxaan u gudbi doonaa meelaha kale oo waxaway biyo ay khatarta ku hayaan ama maaragtay looga cabsanaya ayaan u gudbi doonaa insha allah waa tahay ku soo dhow idaacadda islaamiga ee Furqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya magacayga anigu waxaa la yiraahdaa Shoobli Ibraahim Maxamed waa tahay waxaad ka mid tahay shaqaalaha ku howlan in ay magaalada biyaha ka saaraan islamarkaana faraha magaalada ama kanaalada looga bixinayo biyaha qodaya bal ka waran hawsha sidee u socotaa waxqabadka maalmahan aad samayseen si halkuu leegyahay aad iyo aad buu u tir badan yahay waxaan qabanay wax ilaahay noo kaalmeeyey alxamdulillah roob barwaaqaysanina alla waa na siiyey ilaahay mahadiisaan qabna biyihii hadda noo soo galay oo markaas na soo daaqlayna aad iyo aad baan magaranaysaa iskaga caabinay ilaahay waa noo gargaara waa tahay waxa caqabadaha idinka hor yimid ma jiraan intii aad hawsha ku guda jirteen maya wax caqabadoo naga hor yimid oo anu aan kari weyne oo markaas aan aad iyo aad magaranaysaa wixii ilaahay waa noo fududiyey alaa kula hadal shaqala inteleg ama tira inte shaqala ayad hawshan ku qabaneysa shaqala waa badan yiin aad iyo aad u tira badan yiin 20 hadda meeshi wadadi waxa ka howlgasha 20 ama 15 iyo 5 ba ka howlgasha halkii wadaba marka ilaahay ma hadii saan qabna biishi waa iska bixnay haddana waxaan kulli ku rajaynayaa wixii kale oo caqabad oo naga hor yimaado walaayada naga caawinaysa waan iska bixinayna insha Allah biihi magaalada aad ka saarteen ma ka wardoonteen ama ma tagteen meelahi ay gaareen mise ka warheysa inay magaalada ku soo laabteen iyo inay hore u sii socdeen ma ku soo laabin hore u baxeen waabley meel yiraahdo oo macnaan bali oo biyo galaan ku yaalan bay meesha aadan biyo waa gartay marka waa ka warqabnaa biyaha meesha galayaan waa tahay bulshada maxaad ugu baaqaysaan marka ugu dambeynti bulshada waxaan ugu baaqayaa biyaha inay iska caabiyaan biyaha ilaahay keenay barwaaqo weeye inay iska bixiyaan biyaha inay iska maana waxa weyn iska taxadiraan meelaha godadka inay ka dheeraadaan aad iyo aad ma garanaysaa in ilaahay ma hadisan qabna barwaaqana weeye ilaahay baa noo keenay insha Allah wixii maana taakulayn iyo wixii garab maana garab istaagna walaayadan garab istaagis ku soo dhow idaacadda islaamiga ee Furqaan maasha Allah aad ugu dhawaa waa tahay halkan shaqada ka socota maxay tahay maxaa laga qabanaya halkan waxa ka socota biibahan ilaa iyada lagu asbuu sidii asbuu malaka wadna biibahan baa ku jirna biya maasha Allah maxay markaa halkaas laga bixinaya biya waa biir roobeed oo aad iyo aad ugu daay maana magaalada ka bixinayna adii ilaahay idmo insha Allah waa socota doosh waa gartay kanaala jeeyna halkaas imeela oo wararka u jeeyna wararkii motora laga sii saaraya meel oo ilaahay ugu talagalba wadna oo xagga warar ah wax aqabada markan shaqada waa wadna gudiyaa oo nool saaray gudiyaa waa naga nagu dhex jiray gudigaanin shaqada waa kala socota maashaallah ilaahay noo fudayn in ka waran marka in firfircoonida aad shaqada ku bilowdeen iyo maanta aad shaqada meel wanaagsan marsiinaysaan hamigiina ka war maashaallah aadi aadan u faraxsanahay aadi aad ugu hamdheernay si fiican baa u bilaawnay haddii meel fiican noo maraysa gabgab ah bulshada maxaad ka codsaysaan ama aad ugu baaqaysaan gudi bulshada waxa ka osneyna inay wahi fikrad ah way hoog ah way xeelad aanagu soo qayb qaataan eegan maana biibahantan islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al'ama lidinin azimin huwa assami wa hagaag iyadoo wilayaadka ay ka socdaan dadaallo looga hortagayo fatahaadda gubiga iyo roobka da'aya ayaa haddana dhanka kale magaalooyinka gacanta shisheeyaha ku jira waxaa saameyn xoog la yeeshay roob iyo daadad ka dhashay wabiga Jubba oo ku fatahay meelo ka mid ah goobaha gacanta shisheeyaha iyo dowladda ku jira magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya kumanaan shisheeyana ay joogaan lacago badan oo canshuur ahna laga qaado reer Muqdisho waxaa xirmay wadooyin dhowr ah sababo ku aadan daadadka dhashay roob xoog leh oo ku da'ay magaalada wadooyinkaasi waxaa ka mid ah wadada 30 oo meelaha qaar dabaal looga gudbayo halka goobihii ganacsiga ay ku yaalla wadadaasina ay roobka dartiis u xirmeen inaan ma aragtay magaalada kale aan iska aadno oo meelahaas haddii aan shaxad ka heli karno iyo haddii ma aragtay maalin joog aan ka heli karno magaalada inaan iska galno annagoo shalay shaqaysanaynay xoogayada ma aragtay ku xamaalinaynay carruurtayda biilka ugu helaynay kirada iska bixinaynay canshuurta dowladda iska dhiibaynay maanta waxay maraysaa irdaha inaan intee iska xirno iyadoo biyo galeen aan dirbiyaalka iyo jidcadyaalka aan fariisanno iyadoo dowladdu ay wax noo qaban karto duqa magaalada uuna maarayn karo waa uuna maarayn karaa wuxuu heli karaa taageero dabadda iyo mid gudaha iyo mid ganacsatada iyo mid deegaanka kulli waa uu heli karaa dadkan waa u diyaar duqa magaaladu waa uu naga jiifaa waa nagu dhagaystay maanta waa meeshii ugu dambeeda waxaan leenahay ilaahay inii qaan dadta mas-uuliyadda aad hayso xoolaha iyo xayawaanka uma haysid dada u haysaa waxa ku hor taagan oo kula hadlaya waa dadkii aad u ahayd guddoomiyaha guddoomiye waxaan ku leenahay soo istaag ha nagu fiirsan fadhiga ka soo kac haddaad taagantaha soo dhaqaaq ilaahay inii qaan haddaad tahay dhibaatada naysa oo aad wax ka qaban karto wax nagala qabo ha nagu fiirsan canshuurta dowladda waxaan ku bixinaa markaan aad arkaysiin oo aan hadda gashanaad oo u jeediin dhiiqadaasaan ku dhex maraa subaxii waa siibaa galabtii markaan baxaayo nin masaajid galaayo camal koobheyga gacantaan ku qaataa markaan soo galaayo meeshaasaa arkaysiinna waa faras magaalihii wadnihii waay jidka 30-ka waa u jeediin irdaha waa arkaysiin sida oo ma aragtay loo fiirfiirinayo cid geli karta male nin walba wuxuu soo galaa isagoo aad u malaysid nin ma aragtay khatar galaayo khatar dabaalan ku galnaa waa ku soo baxnaa waa u jeediin baabuurtii dekedda muqdisho halka ka soo qaadaysay baabuurkan meesha uma taagna garaash ma ahan laguna kama banjarin biyo ku jiido biyo waxuuna wadaa rarkii uu dekedda ka soo qaaday oo uu soo gaarsiiyey magaalada muqdisho hal maalinaan shaqaynaa halkii maalinna dhibaatadan aan ku jirnaa aniga inaan ka taariimo mooyee xal kale ma laha magaalada shan iyo toban doolar canshuurana laga qaadaa waxna lagu qabtana ma jirto magaaladan xaaladeeda sida waaba u jeedaa maano meel la mara laa meel walba jaam wadada miyo burbur zaa-id soo gaaray saaki waa shaqayn la'aanahay meelaha marnaan la'aanahay wadadii dhan meel la maraay ma lahan maadaama hal maalin la shaqaynayay magaaladan oo guddoomiye madaale uu ka dhigay magaaladan a e b magaaladii halkii maalin haddana meelaha marnaan la'aanahay wadooyinkii dhan waa burbursan yihiin waaba yaabanaa saaki hadda inaan iska xarooda arabaa waayo meelaha maraa la'aa burburka ma magaalada ma waaba u jeedaa maano meel la mara laa meel walba jaam wadadii meel walba waa burburtay meel la mara layani madaalan waxaan u sheegaani wadooyinka in laga wax laga qabto shan iyo toban doolar canshuurana laga qaadaa waxna lagu qabtana ma jirto magaaladan xaaladeeda sida u jeeda hal maalinaan shaqaynaa halkii maalinna dhibaatadan aan ku jirnaa aniga inaan ka taariimo mooyee xal kale ma laha magaaladan waa ku wareernay niyo guddoomiyaha gobolka iyo dhammaan madaxweynaha dhammaan waxaan u diraa in wadooyinkan laga hagaajiyo oo wadooyinkan si nidaamsan laga dhiso waayo canshuurana laga qaadaa annaga dhibaataana na haysata waayo ayaga lacagtooda iska qaadanaya annagana dadka shaqaynayana canshuurtiina waa laga qaadaa saasaana ku jirnaa burburkaanan ku jirnaa sheekh cabdiwaaxid isxaaq muuday oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa jeediyey kelimad ku saabsan xilligan oo kale oo fatahaado iyo roob ay jiraan waxa la gudboon dadka muslimiinta ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد قال تعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رنتي مصائبتا هي فيضاناتك هي وحيالها ديتها كدعها هذه وشيء إلهي أوكينا سبحانه وتعالى وحن لنا مرول بالحمد لله على كل حال ilaahay uu keenay waa inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walbaan ugu mahadin maxaa yeelay wuxuusan ilaahay doonin adduunyadan kama dhacaan midda kale in la ogaado noloshaan adduunyada waa maliya bilmasaa'ib walibtilaa marka masaa'ib iyo ibtilo wuu jiraa qof kastana haddee waxa wey wuu maraya ama mu'min ama gabar kastoo mu'minad hadda waxaa dhacay runtii faylaanaad baa dhacay marka hore meelaha ayaan ka maqli jirnay caalamka meesha waxbaa ka dhacay halkaa waxbaa ka dhacay dad badan baa ku hadda haddii waxa weye soomaali wixii wax ka mid baa haddana soo gaaray buundooyin baa xoogaa burburay dad baa haddii biyihii ay qaadeen tuulooyin baa xoogaa qaxay xoogaa masiibadu sida dadka hadda xoogaa wararka aan ka yara dhagaysanay ama warbixinta xoogaa aada baaxaddeeda aada bay u weyn tahay oo xoogaa masiibadii abaarihii oo kale way u dhigantaa haddii muxuu ah inay ka weyneen sida la og yahay roobabka iyo amdaarta ilaahay subxaanahu wa tacaala mar hortu waa raxmad oo caalamkaas ay raxmad u tahay sida allaba uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala wahuwa aladii yunazilu lgaytha min bacdi maa qanaduu wayanshuru raxmata marna haddee waa halaag sida ummado dhan baaba lagu halaagay qoomo nuux iyo waad garanaysaan duufaantii lagu halaagay marka haddee ducooyinka nabigana waxaaba ka mid ahaa nabigu ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam suqyaa raxma laa suqyaa cadaab waa ducooyinka nabigu ku ducaysan jiray taa ayaa ka mid hadda waxyaalahaas mar haddaan aragnay maxaa nala gudboon xalka muxuu yahay insha allah afar qodob baan ku soo koobayaa midda koowaad mar haddaan dee masaa'ibtii dhibaatooyinkii faydlaanaadkii maraan aragnay iyo buundooyin burburay iyo dad muxuu ahaa qaxay iyo ilaa dad wax ku noqday mar haddaan marka aragnay ilaa sida hadda warbixintaan ku dhagaysanay meelahan hadda annagu hareeraan inoo dhadhow tuulooyin badan oo taqriiban ilaa soddon ilaa afartan u dhexeeya ayaa ka barakacay mar haddaan dhibaatooyinkaa aragnay xalka muxuu yahay midda koowaad waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah marka hore atoobatu ila allah waxa way ilaahay inaan u noqono ilaahay u toobad keenna sida waxaan waxay ka dhasheen dunuubta iyo macaasida iyo ilaahayna xikam buu ka leeyahay quraanka waxa aragteen dhibaatooyin baa ayaa ummadda lagu qabanaya masaa'ib lacallahum yarjicuun lacallahum yatadarracuun marka toobadaas ayaan marka isfarayna ilaahay inaan u toobad keenna ilaahayna aan barinna sacabada u horsanna ya allah aan idhaahno diintiisa aan dhab u qabsanno waa inaan ogaan cid kale oo wax noo qaban makhluuqaan wax noo qabanayn gaalaan waxba noo qabanayn hay-aad la sameeya wax noo qabanayn guddiye la sameeya wax noo qabanayn xarakaan waxba qaban karin idan marka waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala aan isku xirno taas horta waa u dardaarmi lahaa dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaanba ilaahay inaan u laabanno midda qodobka labaad oo asagana loo baahay ama nala gudboon mar haddii dhibaatooyin ay dhaceen oo dad muslimiin dhibaatooyin ay ku dhaceen waxaa loo baahan yahay atacaawun wa taraaxum in laistacaawuno aan isu naxariisanno aan isu gurmanno nabigeenna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam muslimiintu waa ka mathal jasad waa hal jir oo keli maadii maanta dad dhibaato ay ku dhacday oo dad ay barakaceen maaha inaan ku fiirsan waxa wey waa hal jir oo keli idashtakaa minhu cudun tadaacaa lahu saa'iru ljasad bisahri waalxuma nabigeenna calayhi salaatu wasalaam mar hadduu arka dad dhibaataysan wuxuu dhihi jiray oo dadkan wax u qabto aayaddii buu akhriyay suuratu lxashir maalin waad garanaysaan waltandur nafsun maa qadamat liqadin maxaa yeelay naf baahan ama dad dhibaataysan oo dad muslimiin ah magama aamusi karo waa inaan ka wada danqanno waa in dareenkeenna uu taagan yahay waa inaan marka u gurman oo wixii aan u qaban karo duca hadday tahay dhaqaalo hadday tahay runtii waxa weeye inaan xadiidulqudsi baa jira oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ee uu noo tilmaamay xadiidulqudsi maalinta qiyaam ilaahay wuxuu la hadlayaa ibni aadam oo wuxuu leeyay ibni aadam istadcamtuka falam tudcimni war ibni aadamow waxaan kaa dalbay oon kaa codsaday inaad i quudis wuxuu leeyahay yaa rabbi kayfa udcimuka wa anta rabu lcaalamiin seen kuu quudinaya alla wuxuu leeyahay amaa calimta annahu istadcamaka cabdii fulaan falam tudcimu dad gaajaysan baa jiri waxay ku yidhaahdeen waxna sii addoonkayga uu baahna maxaad wax u sii weyn kam maanta meeqaa baahan xadiidka maar fii saxiixi muslim ayuu ku jiraa midda kale qur-aanku haddaad aragtaan dadkaa naar bay galeen saqaray galeen jaxiimay galeen cillooyinka lagu cilleeya waxaa ka mid waxa weeye dad baahan bayna dadkaa u gargaarin bal suuraddan alla wuxuu leeyay maa salaka ku fii saqar dadka saqaro gale war maxaa idin gelin naartaan hadalladoodu waxaa ka mid iyo asbaabtay sheegeen maalantukan jirin qaaluu lam naku min almusalliin walam naku nudcimu lmiskiin saakiinta ma quudin jirin suuratu lxaaqa qolooyinka iyagana jaxiimo gale oo uma aljaxiima salluuh uma fii silsilatin darcuha sabcuuna diraacan fasluku alla muxuu ku cilay innahu kaana laa yu'minu billahi alcadiim alla ma rumin walaa yaxudu calaa acaami lmiskiin kulli aayadaha waxaa kaloo suuratu lmaacuun alla uu tilmaamay dadkan masaakiinta u gargaaray qiyaamo oo ma rumaysnaba ara'ayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yadcu lyatiim walaa yaxudu calaa acaami lmiskiin qofkan ba aakhara rumaysneen waa dadka aan boorinta masaakiinta iyo aanan ka qayb qaadanin idan marka waxaan leenahay maanta in fadhiga aan ka kacno oo dhibaatooyinkaas aanan isku fiirsanin maxaa yeelay nusuustaas oo dhan waxaan arkaynaa muslimiintu waa jir oo kelii in maanta waxa walistaakuleyaa loo baahan yahay inaan indhaha kelii ka fiirsanno maaha maanta adduunka hal qari uu noqday dhibaatooyinka waa la arkayaa maqal iyo muuqaal baa jira keli intaan iska fiirsan oo nidhahan waa kaa buundaa burburtay wallahi dad baa qaxaa caruurta iyo sacabada oo intaan dhalooyin ka fiirsanno yaa maanta sidana cali hadduu joogi lahaa dadka indhuhu ka soo wada ridi lahaaba maxaa yeelay qof muslim haddaad dhibaato ku fiirsatood waxba aadan u qaban waa in indhaha lagaa soo rido wo marka maanta waxaan leenahay muslimiinta weliba dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba war waxa wey dhalooyinkiin inaad fiirsataan maahine ummaddu waha loo gurmada ummadda inaan u gurmanno ayaa loo baahan yahay qodobka saddexaad oo asagaanaan dhihi lahaa waxa weeye ogaada masaa'ibta iyo ibtilaaga iyo waa imtixaan ilaahay wuuna imtixaamayaa sabar baa loo baahaya marka adkays wixii naga burburay beerihii burburay guryihii laga maaratay ee laga barakacay aduu dhibaatooyinka dhacay sabar iyo adkaysi baa loo baahanya alla wuxuu leeyay wabashir isaabiriin wabashir isaabiriin u bishaaray dadkaa sabray wu ajar badanna waa laga helayaa dhibaatooyinkaa dhacay nabigu wuxuu leeyay ina cidama aljazaa min cidami albalaa ajar weyn baa laga helayaa marka waxa weye aan adkaysanna oo aan sabarna ilaahayna waxaa weydiisanayna subxaanahu wa tacaalaa imtixaanaadkaasi ibtilahaas ilaahay inuu noo yareeyo naga khafiifiyo waxa weey maartay de waxa waa dunuub iyo macaasi anagu aan galnay ilaahay inuu noo fudeeyo haday biyahaas ciidanka ilaahay kamid oo ma yaclan junuud rabbika waxa weey gaalada iyo ilaahay ku halaaga biyahaas maarta muslimiinta dhibahayo intaas aan dhihiraa jazaakum allah khayran assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو maamulka islaamiga ah ee degmada Eelbuur ayaa soo bandhigay laba askar oo ka tirsan dawladda kuwaas oo ka soo baxay safuufta askarta dawladda askari kamid ah labada askari ee la soo bandhigay markii si hore waxa uu ka tirsanaa ciidanka dawladda balse haatan waxa uu kamid ahaa ciidamada macuusleyda halka midka kalena uu muddo 12 sano ka tirsanaa dawladda federaalka bismillaahirrahmaanirrahiim magaciigu waa Salaad Cali Cadaawe oo da'diisu tahay 35 sano waxaan dawladda ugana biiray Eelbuur sanadku taariikh markay ahayd 2019 bishii 8-aad inay tahay intaas waxaan ku jiray ciidamada dawladda Soomaaliya qaybteeda 12-aad guutirida 13-aad tababarka waxaan ku qaatay dhulsamareeb shaqooyinka aan ka soo kala qaabtay kala bedelan waxaa iyo xaqaysaa dhinaca Shabeelland markii wqooyiga la aado markii koonfurta la aadana Hiiraan waxaa iyo xaqaysay Beledweyne labadaas barood inta ku dhaxeysay ayaan ka shaqay jiray meelo badan oo gulada daato mar inta ciidamada wadaadada intana soo anagu aan weerarnay ay intana ciirshan dadna naga reebteen oo nool way jirtaa anigaas aan urdi waayo talay ku dhacdo gurgurad aan ku sena dhaqay ahay kadibna habi madambaba isku aadina ay qabtaan runtu qaali soo ma meesha waa dhagax dhagax la tulsaaray dhagaxda markaad horto markaad dhagax ku lubriqayna dhulkaad ku maqorgiyad cishataa man mumkin oo kusoo gaaray aniga hortaas ay ku taariikh xumay dad badan aan gala reebtay dad badan aan gala reebtay hadda waa tagaal tasbiishari male cadaado doorashada galmudug maamul goboleedada waxay bilaabdeen 2015 cadaada lagu qabtay waan joog jiray waxaana waxaan iska hoobsan jirno irtahay waxaan taa joog jirno dhig jirnay war istaag wariya waa burqa waa qarax iyo aan dhig jirno lacagteena ka kura jirnay runtu waa qaali moogta kul kurta tan basooska nool amri dadki dagaal u galiyay rafaad iyo dhibaato waxaan iska cun jiray isku masmasow hada wax ma sheegay ben tiwi yahuuddu la safay kuwa ma taqana benjamin netanyahu israa'iilka xukuma wallahi kuwa saaxiib la yahay nimo waweyn oo waxaan maqlay ku sheegay saaxiib u leeyahay hol dhahay siyaasiin aan arkayo dhahay uu la safan yahay waayo markii la doortayna duulimaadka koobaad oo dibadda u aada kitaab aan mari kara Benjamin Netanyahu ilaahow labadaas in dadan meesha uga tagaa fikrana ku dhacay meel aan inta aaday imaanaadka korona ku dhacay malala if Netanyahu waa ndaraali uu ka yahay anagu waa nooga daro waxa ka tagay qajajabuna gali baxdo mar waa hawlgal waan aadnayo mar qayb mirliya maran aadno qarax nagula dhufan turka kala galna way jirtaan qayb man ilagu soo weeraray mise qarax kaliya ah la soo weeraray weeraray qarax la soo keenay taray waxa ka dhacay oo la yiraado oo askariyal dhijir cali hoobiyo gaari la qarax saaraa wuxuu mooda gaarigeedi gaarigaani anaga gaarigeen ka warku ka dharbaaxay oo urna ka damiciida gala irka waad warkasay waa qarax waad dharbaaxay hal saac qablalkiisu si yeeray kaatan wuxuu jaba ka soo gufso qarax laba mar ay wali baheed oo hawlaya galbo badan wa sameeynay oo qayb laba mar aan ugu qarxay qarax markaa aniga sheekay qaraxay wax biruna ma karto xabadu ma karto wax kara ma leeyeen xabad iyo seven iyo wax ka cili kara ma jira adin dawladda ahay waxaan dhibay qaraxaan dhibay anigu day kulay markaa wixii dhacay umadii kala arare baabuurku ma loo jeeday wax kala arare jiray laba midba meel ku arare jiray aha lumsiu kara hada wixii biruna ka ma cilid geedna ka ma cilid maalaas iska googoob jiray dadii kale waxaan isku tii jiray waxaan ku duusay jiray mararka qaar ilaa qoraan oo kana meel ku kala arane meesha ku rafa taas mar mar yahay taa naga gaart waxa kale noo daray meel oo waxa la loo waday in gurmad ahaana waxaan loo ku xiyay shabeelo ba dagaalka dhacay shabeelo markii dagaalka dhacay ragga way soo jabeen way soo jabeen way soo jabeen oo guwaad gurmad ay xaqan u tagnay kuwa soo jabay wixii aan meesha isku tagnay moogta meesha mar isku toona haa imaada laba dayaarado noo irkub dara duqeynay naftu anagi oo anaga waxay naga rabtaa ma qaan yaa la hadli yaqaan ma garanay geesti geesay naga dhigtay baba war maayo balaayadan macayta oo shababkii kaptarada weerareen la dhahay aw ayga shababkii ma qaan shababkii ma socotay aniga duqayne maxay u joodo markay idin duqayaan waxna man gaarsiin waa in ku qaldanay tiri dhashanina waa naga dhisha dharna naga dhaa san yelna bistooyina qaar isku duuduba hadhow tii markii la weydiin waxa la yiri maxaad naga wadeen ween ku qaldanay dhe qalada ma qalada ma ku dhimo mar adoo mastoos ku dhimo adaa dhintay uun soo ma xasan shaaliya leera waxan ka imid muqdisho waxan jawaagal gudid magaalada Caalmoor daadeedu waa kontan jir laba kun toban iyo lixdii ayaa waxaan meeshaan ugu biiray Tuubiyaanka. Tuubiyaanka maa laba sano miyaa ma aqaan magaalada Caalmoor joogeen. Magaalada Caalmoor laba sano la joogay, laba sano ka bacdi waa ka guureen banaadweyne mugay tageen anaga diyaarad ka rahay. Xamaraan galay, xamaraan toban sano si shacab ahaan isaga shaqeysay. askarin way ayay iyo dowladda ma aan shaqo ku lahayn xilligan fadlada Xasan gurguurtan hadana waxa usleey soo raahay waxa usleey mugan soo raahay dhowr biloodan meeshii la joogay dagaalkii ka dhahay dabadeed oo isku dhaanay in dabadeed noqrigi aan ii diibeen aan iyo ka dhayaan maanta xamar u noqda mustaqbal guud oo yaa tolahayaan nuxu arushay oo maanta hay magaca qabiila magaca qabiil markii noogu soo aruushay waxyaala iska qiyaaliha noola sheegay wixii markaan maaragtay nala keenay aadeebaan muddo badan aan joognay dagaal aan budbud ka galnay dagaalkii budbud waana ku soo jabay markii lagu soo jabayna anagu waxaan aaday gurceel orog aan hayaan ka dhay tiyaaradna waa ka raacay dowladna xamaran galay haddana waxaan joogaa degmada Caalmoor waxaa ka dhacay kala casirka 12 saac kalafta songaad ugu dambeeyay oo gabangabada ahay baawur qaraxayimid meel oo maaragtay leenka agtiisa ku qarxay kabacdi baawurka ugu qarxaba mid cararay iyo mid iska dawa wareegay naqdeen kabacdina rasaasa soo bilaabatay iyo ciidan weerarayimid markuu ciidanka yimidna midba meelo hortiisa uu cararay anigu qaligayn meel uu cararay lix saac oo habeenimo waxaan tagay meel oo al ay ala xasan lahaayeen ciidan kulli un ku soo jahoyaan ugu tegay ciidankii aan ka raaca oo bistaya kuwan oo macnaha markaas aan ka tirsanay laba gaadiiday meesha uga tageen hata hadamaba sugunbahe wixii hadda dhintay iyo wixii dhaawaca ahayna meesha labada sugunba laakiin waxaan maqlay in hebel iyo waxsaasu ay maqan yihiin oo kulli ragaasu ay dhinteen waa dhaxay waxaway anigu dantaydan ka fiirsaday dantayda mugaan ka fiirsadaan xamaran aaday xamar mugaan tagayna waxaa igu soo dhacday inaan waxaan ilaahay dartiis ugu toobo keeno mar horaan ku khasaaray oo aniga tiriiri ku waayey iyo xoolahii hata haddana maaragtay mustaqbalkayga ku waayey in ayba macnaha waxaanu ay sabab cadaaladeena ay soo baxday ilaahay dartiis ilaahay inaan toobo keeno walaayadana aan marqaati uga dhigo aan go'aan qaatay waan ku soo baxay ina meesha soo weeraray waxaan ku qiyaasay 100 ama 90 ma qiyaas anay wax badan aan maaragtay ciidan iyo dagaal wax badan aan ku dhex jiray dadka meesha marka la soo keenay ciidan aanta loo keenay maaragtay waxay ahaayeen dad xub badan haysta mabduudan aan macnaha diyaar u ahaa inay macnaha ay macnaha xafidan aan diyaar u ahayn waxa waye marka qofka ma hayeeli maasha diil ugu jeesay dadka macnaha weerarka lagu jeeso macnaha mabas meelay soo maraan bama la arkay maba arkaynba ciidanka meesha joogay adiga 3000 waa gaaray 3000 iyo adiga 100 tikni adiga 76 tikni ka waayay markuu u yaraado nooc walba leh marka xabad lagu marriin boqorada ugu horeeyda soo jabtay ciidankii soo dhaqaaday ciidankii dhaqaadana waa jabeen oo kuwaas igu jabay ciidan soo dhaqaadeen ciidankii qaadana waa jabeen kuwaana waxbadan inta ridaynay baawurtintii arusaayeen baawurtii baa arusawaayeen laba baawur ay waatagan لدين عظيم هو السامي qayb hadan bay barnaamijka u xayaan ku sii siqeynaa magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta xalana waxaa saacadihii la soo dhaafay lagu soo gabagabeeyey maxkamadeynta saraakiil iyo saraakiil xigeenno ka tirsan ciidamada uganda kuwaas oo fulaynimo lagu soo eedeeyey markii ay ka carareen dagaalkii ka dhacay buulamareer ee lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda uganda saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee uganda oo soo gaaray magaalada muqdisho ayaa dhageysanayay dacwad ka dhan ah laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada uganda kuwaas oo ka baqa cararay dagaaladii ka dhacay magaalada buulamareer ee shabeella hoose john stephen luka oo 58 jir ah iyo major sodok abro oo 49 jir ah ayaa laga eryay shaqada markii si rasmi ah loogu helay eedeenta loo soo jeediyey saraakiishan ayaa iyagoo ka farxanaya gaaray gol weyn oo u dhow buulamareer iyagoo ku amray ciidamada ku sugnaa magaalada buulamareer inay isaga cararaan saldhigga sida lagu soo eedeeyey saraakiisha saraakiishan ayaa dib loogu celin doonaa dalkooda iyagoona si rasmi ah looga farisiyey ciidamada uganda sida uu sheegay guddoomiyaha ciidamada uganda dowladda jabuuti ayaa markii ugu horreysay shaacisay in ay hawada u dirtay dayax gacmeed kaas oo lagu magacaabo di jabuuti 1a sawiro ayaa lagu baahiyey baraha bulshada kuwaas oo laga arkayey madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar geelleh oo daawanaya dayax gacmeedka ururinta xogta muhiimka ah ee qaranka ayuu gacan ka geysan doonaa dayax gacmeedka ayuu yidhi ismaaciil cumar geelleh adduun lacag oo gaaraya $1 bilyan ayaa lagu bixiyey dayax gacmeedkan iyadoo jabuuti sidoo kale sheegtay in ay dayax gacmeedka u adeegsan doonto arrimo la xiriira cimilada guud ahaana caawa halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaani illah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu لدين عظيم هو السامي